W poprzednim odcinku Goku poznał swojego brata Raditza i po raz pierwszy poczuł smak porażki. Wstawaj, tato! Nie tak szybko. Zabieram twojego syna. A jeśli chcesz go jeszcze zobaczyć, zrobisz to, co każe ci starszy brat. Goku zaczyna walkę o dziecko. Dragon Ball Kaizen. Odcinek trzeci. Walka o wszystko. Zrozumiałeś już, jaką moc mają Sajanie? Próbowałem cię ostrzec, ale nie chciałeś słuchać. Dlatego zginiesz. Jest jeszcze dwóch takich jak on. Nie mogę się doczekać. Szczerze mówiąc, wolałbym ich nie spotkać. Też czułbym strach w obliczu śmierci. Gdzie ukryłeś mojego syna? Nigdzie. Cały czas płakał i krzyczał, więc zamknąłem go w kapsule. Tam? Gohan. Tato, ratunku. Trzymaj się, Gohan. Tata cię stamtąd wydostanie. Nie rób chłopcu nadziei. Tej obietnicy nie zdołasz dotrzymać. Wpierw musiałbyś mnie pokonać. Do roboty. Nareszcie. Gdzie on się podział? Tutaj. Nic ci nie jest, Piccolo? Nie martw się. Jedno ramię mi wystarczy. Żartujesz? Ledwo żyjesz. Goku, masz jakiegoś asa w rękawie? Niestety nie. Obijałeś się. Ja przez ostatnie miesiące przygotowywałem nową technikę. Co tam mamroczecie? Omawiacie strategię? Pogódźcie się z tym, co nieuniknione. Możesz walczyć jedną ręką? Tak, ale potrzebuję czasu, żeby zebrać energię. Spróbuj czymś go zająć przez chwilę. Dasz radę? Tak. Szykowałem tę technikę na ciebie. A teraz mnie nią uratujesz. Przyjrzyj się jej. Jeśli go pokonamy, ty będziesz następny. Zgoda. Po zwycięstwie pokażesz, na co cię stać. Uparty jesteś. Me. Poziom jego mocy rośnie. Me. Poziom mocy wzrósł do 1020, a to nie koniec. Atakuj! Odbił promień. Teraz moja kolej. Poziom mocy 1330. Całą energię gromadzi w czubkach palców. Dotąd się hamowali. Umieją kontrolować poziom mocy. Gin, Makan Kosappo. Uchylił się. Gratuluję. Udało wam się mnie zadrasnąć. Zapłacicie za to. Gincie. Straciłeś czujność, a ja trzymam cię za ogon. Jak to zrobiłeś? Teraz, Piccolo. Uderz go jeszcze raz. Dobra robota. Przytrzymaj go, mam dość energii tylko na jeden atak. Kakarot, błagam. Zabijesz własnego brata? Zamknij się. Już o tym mówiliśmy. Nie mam brata. Zwłaszcza, że sam próbowałeś mnie zabić. Zrozumiałem swój błąd. Puść mnie, a zostawię was w spokoju. Nie bądź głupi, Goku. On kłamie. Na pewno stąd nie odejdzie. Błagam cię, bracie. Wiem, że wyrządziłem wiele zła. Masz prawo mi nie wierzyć, ale przysięgam na własne życie, że stąd odejdę. Naprawdę? Przysięgam. Nie puszczaj go, on kłamie. Błagam, Kakarot, uwierz mi. Goku! Nigdy dotąd nie spotkałem takiego głupca jak ty. Okłamałeś mnie. Oczywiście. Jestem wojownikiem i zrobię wszystko, żeby zwyciężyć. Zabiję nawet własnego brata. To będzie powolna i bolesna śmierć. Na co czekasz? Atakuj! Znowu uniknie ciosu. Co takiego? Co to ma znaczyć? Niemożliwe. Gohan. Uciekaj stąd. Ma poziom mocy 307? Przestań krzywdzić tatę. Gohan. Tato. Czy ty... Przeklęty smarkacz. Uciekaj. Uciekaj tak szybko, jak potrafisz. Proszę. Poziom mocy spadł do 1. Rozumiem. Zmienia się w zależności od stanu emocji chłopca. Uciekaj. Gohan. Zostaw go, to tylko... Chcesz powiedzieć dziecko? Bez żartów. Ten dzieciak jest silniejszy od was wszystkich. Zabiję go, zanim nauczy się używać swojej mocy. Ale nie martw się. Wkrótce dołączysz do syna. Poczekaj. Kto by pomyślał, że dziecko będzie moim najgroźniejszym przeciwnikiem? Wkrótce zmyję tę hańbę. Niech cię diabli. Szybciej, Piccolo, atakuj. Nareszcie się ruszyłeś. Trzymaj go. Zaraz będę gotowy. Szybciej. Nie utrzymam go zbyt długo. Zwariowałeś? Jeśli staniesz za mną, wybuch zabije nas obu. Nie boję się umrzeć. Nie bądź głupi. Pomyśl o synu. Tylko tak cię pokonamy. Skoro tego sobie życzysz, Goku, od dawna pragnąłem twojej śmierci. Poczekaj, błagam. Popełniłem błąd. Oszczędź mnie, a opuszczę tę planetę. Drugi raz mnie nie nabierzesz. Przysięgam. Nie ufasz własnemu bratu? Piccolo, szybciej! Już się robi. Gotowy? Atakuj! Nie! Makan Kosappo! Jak mogłem przegrać z tymi głupcami? Nie sądziłem, że Kakarot poświęci własne życie. Nie martw się, Goku wkrótce powróci. Co? Na tej planecie mamy 7 smoczych kul. Zgromadzone razem spełnią każde życzenie. Mogą nawet ożywić zmarłych. Niech was piekło pochłonie. Ale dzięki za informację. Zapis dzisiejszych wydarzeń trafi do moich towarzyszy w kosmosie. Co? Kiedy dowiedzą się o mojej śmierci, przybędą dokonać zemsty. Zabiją każdego mieszkańca tej planety. Nie macie szans. Już po was. Inni Sajanie kiedy tu przybędą? Za rok. Dwóch jeszcze silniejszych od niego? Cieszycie się z takiego zwycięstwa? Wkrótce wszyscy zginiecie. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Twój brat nie żyje, Goku. Son Goku! Yatsu wa shindazo! Tylko jeden z nich jest cały. Który? Piccolo. Raditz nie żyje. Dobrze mu tak. Nie poradził sobie z kilkoma słabe uszami. Co teraz? Leciałeś na ziemię? Słyszałeś, co mówili o smoczych kulach? Dragon Ball toka. Spełniają każde życzenie. Właśnie. Wskrzesimy Raditza? Nie zmarnujemy życzenia na tego mięczaka. Jeśli to prawda, możemy stać się nieśmiertelni. Będziemy najpotężniejsi we wszechświecie. Doskonały pomysł. To wszystko. Rozumiem. Goku, słyszysz mnie? Goku. Gohan jest cały, stracił tylko przytomność. To dobrze. Trzymaj się. Cici by mnie zabiła, gdyby dziecku coś się stało. Krillin, śmierć wcale nie jest zabawna. Co ty pleciesz? Wcale nie umierasz. Nic ci nie będzie. Nie tym razem. Znajdziemy smocze kule i przywrócimy cię do życia. Goku! Goku oddał życie, żeby pokonać Raditza. Czy Ziemia sprosta nowemu zagrożeniu bez swojego bohatera? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Więc tak wyglądają zaświaty? Chcesz zgody na ćwiczenia z królem Kai? To król Yemma. Niech będzie, ale nie przychodź tu z płaczem, jeśli spadniesz z drogi węża. W następnym odcinku. Życie po śmierci. Tato, zielony potwór mnie straszy.